سورۃ انشقاق احوال ذکر کی دا قیامت درات لو او بیا دا دو قسم ذکر کی دا مومنانو داغی حال او دا مجرمانو حال تخویف او بشارت و توی او آخر کی علت بیانی دا دی چیدی تولی دمرا سخت سزا ملاو شوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم از السمان شقت یاد کا چی اسمان بوش لی وازنت لربها یو معنی دار دیبا تابدار شی دا حکم دا خپل رب وحقت او لائق دی دا زسرا ولی دی چا پیدا کردی چی چا پیدا کردی دا غد حکم تابدار بشی کنا خواب دے مانا کی ازنت چدا اسمان انتظار کئی رخل رب چکل برا تحکم کئی چوش لے گا دیر لے بوجھ دے گا نفا سکلت فی السماوات و الارض او لائق دے دوسر انتظار کول ویز الارض مدت و تلے چدا زمک براہ کیشی و القت ما فیہا او بغردی چسپ دی کی دن ندی پکی نور سو میں کو خلق پکی ڈیر دیا تھے دشمار کو چانا نہیں کرے خا تپو سن کے ہو اڑیے اور خخیے پکے نار سبر او ورزی الٹے بو کی وہ تخلت او بدن بے سکش خالی بشی کا نا وازنت لے رب آدیو میں انتظار کرے حکم دخل رب تا چکل بش پہ لے والی شی او لائق دی ددی سر انتظار کول یا ایوہ الانسانو یہ انسان ارشے پریشان دے ہو کو یر کے دے ہو کو غم کے دے ہو تاثر بالکل غم نشتا فلا دینا را ٹولی کی خاندان ابھی پشمنی والا یا خدا تو شیطان راشی نا اے انسان انک کادح الی ربک کدحا تو سل پیدا شوئے دنیا کی کسب بکیں محنت بکیں ترارے پوری چخپل رب سر لالشی تو بہلا دماؤ کی چل تلوڑشی اگر سر دے ملاقات شن بعد بیا کار مکوا بیا سکے چکار کے بیا ہم مالک تو رسی دی کنا تو بہ دیر سخت کوشش کے ترارے پوری چخپل رب سر ملاوشی قدحن پورا کوشش و ملاقیہیم نو ملاقات بو کی خپل رب سر آیا دخپل عمل سر فاما من ہوتی ہے کتاب و بی یمین یا سوک چور کلیشا و تعمل نام پا خلاسو و سو پا یحاسب حسابا یسیرا زرد چی حساب باو کلیشی دا سر آسان حساب آسان حساب دا چی بس اللہ باو توش ماری چی دادی کلی دی دادی کلی دی دادی کلی دی شاوا زہر او بیش ماری و تا چی دی دانوی چی گنی دادی تا معلوم دی کن دی معلوم بس دی تا آسان حساب ہوئی دی تا عرض ہوئی پا حدیث کی خواہ عرض وَيَنْقَلِبُ وَاپَسْ بَشِ إِلَىٰ أَهْلِهِ خپل کورتا کم کورتا اکالونے کی چی دے ننال تا جنت کے کور دے ادھا تا بدا سو معلومی چی اڑو چاہتا باجت نرازی خواہ تو وہ ادھا پاکی بسونو کالا تیر کلی دی خپل کورتا واپس چی کنا خواہ مسرورا دیر خوشحال شوی خواہ اوہ سوک چور کلی شاہتا عمل ناما دا شاہ طرفنا تو بخواہ ملائکم ولا مخلنا راضی دس پیر نوی نخا زدا مخزم نیا دیگی نشاد طرف نہ بو علام اللہ اور کی نظر دا چیز دی بچی ہوئی دا ہلاکتو یدعو صبورن کہ ہلاک شو او داخل وش جہنم تا انه کان فی اہلی مسرورا زکہ دی دنیا کا غکور کے خوشحال شیو دنیا غکور دلی دلیو کہ اسمان پک نخ کاری دو دے پاگی کے خوشحال سے ہو ان ظن دا گمانو اللہ یحور چرے بیا واپس نکلی شی اللہ تا بلا بولی بنا واپس کی ان ربہ کا نبی بصیرا رب دو پدخلی دن کے فلا حاجت نشترے سوگنتا فلا ہوئی ز گوا کم یوسو سی زنا اقسمو گوا کم ز بشفقی اور سر والے اس پن والے دما خام دوڑا ترا دسا ولے اوشپا و ما و سقا او گا چی راجا مشی پدی کی سمر وقت لوک راجا مشی ول قمر او گوا کو اس بوگ میں عزت تصقا کل چی کامل شی تا ټول گڑ وٹ کارو ننری سروالی سپنوالی دم آخام او بیا شپیا دکڑا او بیا چی خلق پا دی کرا جمع شی او بیا چی سپومی کل کامل شی ټول گڑ وٹ اللہ وی دقا سی بتا سبائن دنیا کی گڑ وٹ وقتو نرازی خوا پیو حال بنے چی تبا ټول مر خوشحالے حدیث غم با پکنی تب ٹول مر رو کو بدن باندھ مرض بنی تب ٹول مر موڑی لوگ بنی نہ ترک بن نہ توبک نہ ان توبک تا صبح راشے پیو حالت پس بل حالت نہ دیکھو ازمی خطن دنیا ادا خلق بپ راضی ہمارا لا یومنون سی دی لراچی یقین نہ کئی او کلے چلو استلی شی بدی بدے قرآن نو عاجزی نہ کئی قرآن کے خدا کمال نے کنا چلے کل لوستیشی نو دبند ذر کے عاجزی راضی پیدا کی عزدی پذر کے عاجز نے پیدا کی بلکہ آکستان چکا فران دی اگی خدا رو جن کئی شہر سے ہر وقت ہوئی واللہ اعلم بما یوعون اللہ خپوئی کی پاغسو چدی پدی اسپل ذر کی اچولی دی سنے پکے اچولی دی دیکھو اللہ ہی کنا خواہ اللہ بھی ذکر نہ خبریں وہاں چیزا پا دیزنوں کی کم عاقیدی دی کم خیالون دی نزیر اور قدید پا عذاب دردناک سرا مگر او کسان چی مومنان دی عمل کی صالح دید پارا عجر دے بے حسابا.